Kornets akustik. Kornets akustik. Hallå. Hallå. Hej, vem är det? Hej, vem är det? Vem är det? Vem är det? Jag hör ingen, jag hör inte. Jag hör inte. Är det Kortjo? Nej, det är det inte. Jag lägger på om du inte talar om vem det är. Ja, nej, jag hör inte vem det är. Vem är du? Puss, älskling. Vem är du? Nej, det blir inget kul det här. Jag vet. Det blir så roligt heller. Nej, jag vet. Hon bara hänger liksom. Hon hänger på där. Jag vet inte. Hon tror att det är någon som, alltså hon tror att det är någon som hon känner. Förstår du? Jag trodde måste, hon skulle lägga att jo, hon, att hon skulle göra någon grej vass. Av det, att hon skulle börja garva eller ja, någonting. Ja, nej, men att du mer liksom. Ja. Ja, fattar du? Det är liksom. Ja. Det är en jävligt bra idé när man ringer till akustikbolag och härma bara. Vem är det? Hallå, var är du kvar? Ja. Du kan lägga på luren, det blir inget kul det här. Vadå då? Nej, men lägg på, säger jag, så jag kan ringa igen. Det blir inget kul. Ska du ringa mig igen? Nej, jag tänker inte ringa dig. Det blir inget kul det här. Kan du lägga på luren? Jag håller på med Hassan. Oj, oj, oj. Gör radioprogram här. Lägg på, är det schysst. Tack för det, du.